مرغان پرگسایان و گردون هوا به پرواز برایان، ماهیان در جویبارها و دریاها سنا کنند و روزی برند و گرگانگاران در کوه و بیابانند و اسیر خاکدان. الهی حکمت تو بود که از رحمت تو هر زندگی را سهمی داد، وگرنه همه از این آب و گلند و به این آب و گل زنده. الهی اگر رحمت تو نبود نه آب و گل را توانای گرفتن یا دادن حیات بود، نه طبیعت و حیات را قدرت آفرینش انواع. ای انسان، تو نیز از همین آب و گلی و با همین حیات. تو که خود نیز یکی از جانوران خاکی هستی، قدرت هستی آفرین را نگر که تو را از همین طبیعت و حیات آفریده و اگر تو را نه بال مرغان و نه پر ماهیان داده، باز توانی بخشیده که از پرندگان برتر و برتر پرزنی و از ماهیان عمیقتر و بندتر سنا کنی. ای انسان، آفریدگار تو در آغاز تو را برای سیادت و اداره زمین آفرید و زمین را مواهبی به سقاط سیادت تو و تو را فهم و استعدادی به تناسب وظیفه‌ات بخشید. ای انسان، اگر خیر خود و دیگران خواهی، راه بهره‌گیری از مواهب هستی و استعداد خود را از آفریدگار تو و هستی بجو که او آنکه هستی را برای تو و تو را برای هستی ساخته و اوست آنکه روش سیادت تو و اداره زمین را داند. ای انسان، اگر به راه صاحب هستی روی، همه چیز برای تو و به نفع تو، و اگر سرکشی کنی و راه را از علم و دانش خود جویی، همه چیز علیه تو و به زیان تو خواهد بود، زیرا تو خود خالق علم و دانش خود هستی و از مخلوق خود خواسته ای که رهبر و پیشوای تو باشد. ای انسان، به خود آی و انسانان تر بیندیش. تو را ننگ است که به سوی ستارگان پرواز کنی و بت سازی و از بت خود دستگیری و مدد جویی. ای انسان، تو برتر از آنی که ساخته فکر یا دست تو خدای تو گردد. به خود آی و مقام والای خود را نگر تا بدانی که جز آفریدگار تو از تو برتری نیست. تو به امر آفریدگار و در حدود تقدیر او گرداننده این جهانی و جز آفریدگار تو و عالم تو یا تو را سایستگی که گرداننده تو باشد. ای انسان، اگر از این غرور و خودخواهی و ذلتبار و بت‌پرستانه بر نگردی، بت علم و دانش تو تو را درس کند و پسیمان گردی. و اگر خردمندان اندیشی و راه آفریدگار خود گیری، هستی خدمتگزار توست و تو آسود خاطر و سعادتمند. الهی بار دیگر پرده صبر را کنار زدیم و سرزمین را به نور روز جلوه بخشیدیم. الهی نه زمان بی آرام را توانی و نه زمین بی جان را. کنید که زمین و زمان را بگردانی و به روز روشنی دهی و از شب نور ستانی. تولد اللیل فی النهار و تولد النهار فی اللیل. الهی از تو خواهیم که سیاهی های جهل و سینه و بدخواهی را از دل ما بگدایی، همچنان که سیاهی شب را از زمین ما ببودی. و از تو خواهیم که زمین من را به نور دانایی و صفا و خیرخواهی بیارایی، آنسان که جهان ما را آراستی. الهی کفن سفید زمستانی را برداشتی و کوه و دشت را به رنگهای زیبای بهاری خرمی دادی. الهی نه زمستان ماتمی را ارادهی و نه بهار دلنشین را. توی که زمستان و بهار را بگردانی و به بهار جمال بخشی و از زمستان زیبایی باز میری. توی که با نسیم بهاری گیاهان و درختان مرده را حیات بخشی و با سوز زمستانی مزرعه ها و بوستان های زنده را بمیرانی. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. الهی از تو خواهیم که پژمردگی و افسردگی را از جان ما برداری، آنسان که رنگ مرد را از چهره بهار برداشتی. و از تو خواهیم که روان ما را با ایمان و نفاس جمال بخشی، همچنان که زمین ما را با خرمی و هیجان بهار جمال دادی. الهی ما را یاری ده که راه پاکان را گیریم و از گذرگاه بدنهادان حذر کنیم. الهی ما را به راه ایمان هدایت کردی. از تو خواهیم که بر این راه ما را استوار سازیم. الهی ما بندگان تو اگر یاری تو نباشد از حیوان کمتریم و اگر عنایت تو باشد از فرشتگان بگذریم. الهی در کار دنیا و دین ما را به خود مگذار و رحمت خود را دستگیر ما فرما. که ما را رحمت تو توان بخت کرد و خدای تو را مرحمت سایان. اولاتر آن که هم تو بگیری به لطف خویش دستی و گرنه هیچ نیاید به دست ما. الهی ملک زمین را به ما بخشیدی با همه نعمتها و امکاناتش. از تو خواهیم به ما مدد فرمایی که از این همه نعمت برای خیر و صلاح خود و سایر بندگانت و برای آبادی زمین بهره گیریم و سنان کنیم که خود سعادتمند باشیم و تو از ما خرسند. باز ستیزه بامدادی نقاب از چهره هستی برانداخت. باز گردش زمین و زمان به فرمان یزدان لبیک گفت تا پهنه گیتی دیگرباره رنگ حیات یابد. باز طلسم حیات این طلسمی که عقل در برابر آن حیران و علم نسبت به آن ناتوان است، امواج جادویی خود را بر جانداران در ده و بوستان، در شهر و بیابان و در باغ و ساختاران افتان تا از خواب گران خیزند به جود روز و جفت و خیز تکران و علم نسبت به آن ناتوان است، امواج جادویی خود را بر جانداران در ده و بوستان، در شهر و بیابان و در باغ و ساختاران افتان تا از خواب گران خیزند به جود جود و جفت و خیز پردازند. از سفره گسترده نعمتهای گوناگون سهم خود گیرند و کاروان زندگی را تا سر منزل مقرب پیش رانند. تو ای انسان نظری بر صحنه هستی انداز و بار دیگر در خود نگر تا بدانی که هستی چی و تو چیستی. تو ای انسان خود را و هستی را بین، اما نتونان که بهایم توانند دید. تو از رنگ ها و جلوه ها بگذر و رنگ پذیر و جلوه بخش را در نگر. تو در منزل وزیدن باد و آمدن باران و گردش زمین و زمان و سیر ستارگان از حرکت باز نمان. تو این منزل جانداران دیگر را ساید نه تو را. تو از ظاهرها بگذر و ظرفای هستی را نگر که تو می توانی ظرف بین باشی. تو ای انسان به پا خیز و در جنب و جوش حیات پیش رو، اما نتونم که حیوانی به تاخیزد. تو در شناخت نعمتها از حد مزه و رنگ و بو در گذر. تو در سرحد چیدن و کاستن و درویدن و خوردن توقف مکن که این مرد بهایم را سزاست نه تو را. تو از سطح نعمت و تنعم در گذر و با شناخت خواص موجودات رازها را دریاب، که می توانی رازدان باشی. تو ای انسان، اگر از تلاش خود آنچنان و از فکر توانای خود اینچنین بهره گیری، آن وقت است که تو در هستی سعادتمندی و هستی به تو. اما ای انسان، اگر تو از تلاش و فکر خود نه آنچنان که تو را شاید بهره بردی، بدان که تو بدبختی و هستی به وسیله تو. اگر در مسیر حیات تو تنها بر پای فکر درست و شناخت صحیح تکیه کردی و پای تلاش و کوشش را مهمل گذاردی، سندان نپاید که تو درگذری و تومار حیات انسان با تو. و اگر تنها بر پای تلاش و کوشش تکیه کردی و دست از فکر صحیح کشیدی، تلاش تو همانند بال مورچه خواهد ماند که وبال او، و علم تو و نعمتهایی که هستی آفرین به تو ارزانی داشته، به صورت آتشی خامان برانداز در خواهد آمد که تو را همیشه نگران سازد و تو از کرده خود و ثمره علم و تلاش خود همواره بیمناک باشی. و کی باشد که محصول علم و تلاش تو بر هستی تو آتش افشاند و همه چیز را از تو که راه را خطا کردی باز داند. ای انسان، مرگ و ننگ تو راست گر هستی را انسان آسا نشناسی و از تلاش و کوشش باز نیستی. و جاودانگی و افتخار تو راست گر جلد نگری و سخت کوشی. الهی، آفریدی آفریدگان را و در بین همه به سر الهی آراستی جان را. الهی، در ماده مرده دمیدی روان را و خلعت حیات بخشیدی گیاه و حیوان را. الهی، حرکت و احساس دادی جانداران را و با آفتاب خرد آراستی انسان را. الهی، توان دادی بر شناخت هستی و امتیاز بالا و پستی همگان را و بازی آگاه برگزیدی خاصان را. الهی، تو را ستایم که آفریدی و جان دادی و خرد بخشیدی. اما خرد سرکش و بی خرد را تنها نگذاشتی و گزیدگان را دلیدادی اشتاشنا که سرکشی های انسان سوز خرد را با شعله های محبت فرو نشانند و نیروی مردمی را از چاه تنازع کور رهانند و به راه تعاون کشانند. الهی، تو را ستایم که دل داری و دل را عشق و محبت بخشیدی. الهی دل مرا با سوز و گداز عشق بنواز، چنان که پیغمبران و دوستان را بنواز. الهی مرا دل عاشقان و عاطفه و وجدان دل باختگان و زبان و بیان دل سوختگان ده. الهی غرقه دریای خواب و خبث کی شناست حال بی خوابی و بیزاری از لذت مادری را که بر بالین جگرگوشه نالان است؟ کجا داند حال مجنونی را که نه مرگ و نه زندگی، نه صحت و نه بیماری، نه زشتی و نه زیبایی، نه بخت و نه توانگری، نه رأفت دوست و نه هیبت دشمن را ارزی نهد؟ اما سلام ناگهانی لیلا یک لحظه دوری از دل داد، یک آن پژمردگی و افسردگی معشوق، و یا هر یک از هزاران رنگ دیگر جلوه های جانبخش و جانسوز عشق او را چنان تکان دهد که سر از کار نشناسد. الهی با عشق و محبت هستی را زیبایی بخشیدی و زیبایی ها را جاودانگی. الهی حمد و ثنای تو گویم که دلی دادی درد آشنا. از تو خواهم رحمتی دیگر فرمایی تا باغ محبت ثمر بخشد و دل افسردگان شکوفان شود و زبان ها تو را ثناخوان.